cu probleme penale nu și-au locul în viitorul guvern. Persoanele care sunt în curs de a fi cercetate penal n-au ce căuta în fruntea statului. Și avem concluzia raportului final al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. Au existat probleme, dar nu pot fi demonstrate. Amploarea fenomenului, spuneam, a fost atât de mare încât nici măcar nu mai era nevoie de fraud. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Declarația 600, ministrul Ionuț Mișa provocă și mai mult haos după audierea din Parlament. Depunerea formularului va fi în prima fază amânată. Este posibil însă ca acest act să dispară din cauza confuziilor stârnite. Declarația trebuie depusă la fisc de cei care câștigă din activități independente sau venituri extrasalariale. În funcție de această declarație, statul va reține contribuții la sistemele de sănătate, pensie și șomaj. Elena Tudor vine cu detalii. Declarația 600 ar putea să dispară, dar obligația de a plăti contribuțiile sociale rămâne. Cum vor fi stabilite concret în acest an sumele datorate este încă o necunoscută. Ministrul interimar al finanțelor Ionuț Mișa a anunțat în Parlament că ia în calcul ca plata să se facă pe bază de cod numeric personal. O analiză complexă care presupune să luăm toate categoriile de persoane care au îndeplinesc condițiile de depunere acestei declarații și trebuie văzut pe fiecare dintre ele care sunt condițiile, care sunt sumele și de-abia ulterior să vedem exact forma finală. Cert este că în prima etapă termenul de depunere a declarației 600 ar urma să fie amânat până pe 1 martie. Ministrul Mișa nu exclude nici posibilitatea unei a doua amânări până pe 25 mai sau chiar până pe 1 iulie. O altă măsură analizată la Ministerul Finanțelor, cei care câștigă din activități independente să nu mai plătească singuri contribuțiile către ANAF, de acest lucru să se ocupe angajatorul. În aceste condiții, președintele Comisiei Economice a Senatului, liberalul Daniel Zamfir, l-a întrebat pe ministrul finanțelor de ce a fost introdus și de ce mai este menținut acest formular 600. Pentru că declarația prevedea exact aceste lucruri. Contribuția pentru sănătate să fie obligatorie, respectiv contribuțiile se plătesc de către angajat, nu de către angajator. Ce mai rămâne din declarația 600? Până la urmă, ce mai rămâne din ea? În timpul dezbaterilor din Comisia Economică, ministrul Ionuț Mișa a fost întrebat și ce se întâmplă în cazul persoanelor care au depus deja declarația 600. Răspunsul: se vor căuta soluții tranzitorii și se va face o regularizare. Deocamdată se caută o soluție, a spus Ionuț Mișa. Premierul desemnat Viorica Dăncilă vrea să se asigure că nu va întâmpina probleme la votul de investitură programat pentru sfârșitul acestei luni, alături de președintele PSD Liviu Dragnea. Aceasta s-a întâlnit ieri cu liderii politici ai minorităților naționale. După întrevedere, șeful UDMR Kelemen Hunor a declarat că formațiunea sa nu dorește să se alăture guvernării. Este dispus colaborării politice cu puterea în interesul minorității maghiare. Vom aștepta programul de guvernare, vom aștepta lista cabinetului, fiindcă astăzi nu am discutat despre miniștri. Este treaba lor când vor lua o decizie și cine vor fi miniștri. Dar important este că prima dată am avut ocazia de a vorbi cu doamna Dăncilă, premier desemnat, și de a asculta ce are de gând să facă mai departe. Mi-a plăcut că a răspuns la toate întrebările fără să se uite la președintele Dragnea. UDMR nu a decis însă cum va vota la investitura noului cabinet. Decizia va veni după audierea în comisiile de specialitate. Premierul desemnat Viorica Dăncilă spune că nu regretă momentul în care a apărat în Parlamentul European Ordonanța 13. Ea a răspuns astfel jurnaliștilor care au întrebat-o dacă ar repeta un astfel de demers și dacă ia în calcul trecerea prin ordonanță de urgență a modificărilor la codul penal și cel de procedură penală. Eu am văzut că după ordonanța 13 s-a dat un verdict care arăta că de fapt este constituțională, că nu era nimic care să nu fie constituțional. Deci nu cred că atunci am greșit. Faptul că poate s-a dat prea repede sau alți factori pot să ducă la o altă concluzie, dar după cum am văzut, din punct de vedere legal, nu a fost nimic care să fie ordonanță. Nu mă puneți să spun ce voi face sau dacă voi face acest lucru. Ce pot să vă spun? Eu vreau să vorbesc de ceea ce vreau să fac eu și vreau să am o abordare constructivă. Președintele Klaus Iohannis, pe de altă parte, spunea ieri că va avea o relație dificilă cu un guvern din care ar face parte persoane cercetate penal. În opinia sa, principiul integrității ar trebui înscris în Constituție. Părerea mea despre persoanele care sunt în curs de a fi cercetate penal sau care sunt în curs de a fi judecate penal sau care au condamnări penale, această opinie o cunoașteți. După părerea mea, n-au ce căuta în fruntea statului. Ministrii vor fi deciși politic, a venit imediat răspunsul liderului PSD, Liviu Dragnea. Comitetul Executiv Național va vota în plen vineri orice propunere de membru al guvernului și va fi un vot politic care va fi respectat. Dar și acel vot politic veți merge la Cotroceni să discutați cu președintele? Va exista o consultare cu președinte? Acum aflu că domnul președinte a spus asta. Eu am spus tot timpul, răspund la orice invitație de la președinte pe tema respectivă. Și dacă președintele Cotroceni are o variantă de ministru propusă și adoptată în cadrul Comitetului Executiv, ce faceți în acel moment? Nu știu, domnișoar, chiar nu știu. Liberalii au prezentat ieri o carte neagră a guvernării, considerând că 2017 a fost un an pierdut pentru România, potrivit PNL, din 724 de măsuri asumate de coaliția PSD-ALDE, nu au fost îndeplinite complet decât 33. Aproape îți vine să spui întrebarea dacă ministerele au fost conduse în această perioadă. Toate echilibrele mari ale economiei au fost făcute praf. Puterea de cumpărare a românilor în această perioadă, în acest an în care am asistat la o creștere economică de aproape 7%, aproape că s-a redus. Am ajuns să importăm mai mult decât exportăm. Am asistat la cea mai mare prăbușire a monedei naționale. Liderul PNL, Ludovic Orban, acuză PSD și ALDE că în loc să se ocupe de guvernare, cele două formațiuni au căutat prin toate mijloacele să pună justiția sub control politic. Președintele Klaus Iohannis a criticat și partidele din opoziție pentru faptul că la consultările de la Cotroceni, pentru desemnarea premierului, nici măcar nu s-au consultat între ele. PNL și PMP au propus câte un candidat pentru funcția de prim-ministru, nu și USR și minoritățile. Șeful statului a explicat astfel de ce a desemnat-o așa de repede pe Viorica Dăncilă premier din partea PSD. ALDE. Puteam, cel puțin teoretic, să chem doar coaliția majoritară. Nu am făcut așa, cum nici data trecută nu am făcut așa. Dacă este vorba de consultări, atunci am vrut să cunosc opinia tuturor partidelor parlamentare. Recunosc că mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea pe care am pus-o fiecărui grup din opoziție, ați vorbit cu ceilalți, măcar unii să răspundă da. Invitat la interviurile Europa FM, liderul USR Dan Barna a explicat de ce Uniunea nu a făcut front comun cu celelalte partide din opoziție. Nu s-a pus problema că nu l-am fi susținut pe domnul Ludovic Orban pentru a fi premier. Există percepția asta și cumva ni s-a reproșat după consultări, domnule, de ce n-ați propus un premier? Ne-am fi mințit și pe noi și electoratul. Știam în mod concret că USR de pe poziția de 9%, noi nu putea avea așteptarea să creeze o majoritate și o majoritate ar fi însemnat, foarte franc vorbind, și Ponta și Tăriceanu, adică personalități între ghilimele, personalități politice cu care USR-ul nu o să colaboreze din nicio perspectivă. Și atunci nu mai să mergem să mimăm că oferim o alternativă care nici măcar teoretic n-ar fi putut să existe. A fost un lucru pe care colegii mei și eu în Biroul Național am decis că nu e cazul să-l facem. Ascultați știrile Europa FM. Jandarmul violent de la mitingul de sâmbătă din piața Universității din Capitală este anchetat de procuror pentru purtare abuzivă. Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București s-a sesizat din oficiu. Ioana Dumitrescu. Sâmbătă, în piața Universității din Capitală, la protestul la care au participat aproape 70.000 de persoane, jandarmul Răducu Șerban a agresat fizic câteva persoane care încercau să forțeze cordonul de jandarm pentru a ocupa carosabilul. Acesta a fost singurul moment în care s-au produs violențe în piața Universității. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a spus că jandarmul și-a pierdut calmul sub presiunea mulțimii. Luni, șeful Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, a anunțat că jandarmul își va continua activitatea până când i se va demonstra vinovăția. Același jandarm a făcut parte și din dispozitivul care s-a aflat la DNA când liderul PSD Liviu Dragnea a fost la audieri. Modificările aduse legii privind organizarea judiciară, una dintre cele trei legi ale justiției, sunt parțial neconstituționale. Așa au decis ieri judecătorii CCR. O decizie în cazul celorlalte două acte normative din pachetul legilor justiției a fost amânată pentru 31 ianuarie. Cu detalii vine Cristi Citre. Judecătorii constituționali au decis să retrimită Parlamentului legea privind organizarea judiciară, dar nu pentru înființarea secției speciale de investigare a magistraților, pe care au considerat-o în acord cu legea fundamentală, ci pentru câteva chestiuni tehnice. De asemenea, Curtea Constituțională a respins criticile aduse de liberali modului în care majoritatea PSD-ALDE-UDMR a modificat actul normativ. PNL a acuzat în sesizările depuse la curte că modificările aduse legilor justiției au fost făcute prin violarea mai multor principii constituționale, printre care încălcarea dreptului la inițiativă legislativă al senatorilor și deputaților, nerespectarea principiului autonomiei camerelor parlamentului și pe cel al bicameralismului. De asemenea, liberalii au reclamat și încălcarea principiului separației puterilor în stat și cel care vizează independența judecătorilor și procurorilor. Tot ieri, curtea a admis sesizarea președintelui Klaus Iohannis prin legea care anulează suspendarea funcționarilor publici trimiși în judecată. Judecătorii au decis că măsura adoptată de Parlament la sfârșitul anului trecut nu respectă legea fundamentală. Concluzia raportului final al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009 după 8 luni de mandat au fost acțiuni de schimbare a șefilor de prefecturi și instituții din teritoriu cu intenția de modificare a rezultatului votului în favoarea lui Traian Băsescu. Neavând însă buletinele de vot, nu se poate demonstra cu certitudine că acest lucru s-a și întâmplat, spune președintele Comisiei Oana Florea. Eu apreciez că amploarea fenomenului, dacă pornim din data de 1 octombrie și terminând cu schimbările din teritoriu, amploarea fenomenului, spuneam, a fost atât de mare încât nici măcar nu mai era nevoie de fraudă. Vă reamintesc că diferența între cei doi candidați practic era nevoie de 0,34% din voturi să treacă dintr-o parte în alta. Adică, practic, 35.000 de voturi la nivelul întregii țări. În cazul întâlnirii private din casa lui Gabriel Oprea, persoanele chemate la comisie nu au vrut să spună de ce se aflau acolo. S-a vorbit despre faptul că cei prezenți s-au întâlnit ca să influențeze rezultatul votului. Din nou însă, din probele administrate în cadrul anchetei, nu se poate trage o astfel de concluzie, spune Oana Florea. Cu privire la sufrageria domnului Oprea, despre care atâtea s-a vorbit, știți și dumneavoastră faptul că unii au refuzat să se prezinte la comisie, alții au răspuns în scris, practic, nespunând nimic, alții s-au prezentat și au dat răspunsuri la parchet și nu spun și comisiei de anchetă, deci, practic, nu am fost foarte ajutați în a găsi răspunsuri în această privință. Comisia a audiat 45 de persoane, raportul a fost adoptat de 9 membri ai comisiei, reprezentanți ai PSD, UDMR și ALDE, documentul va fi trimis la parchet, președinție, CSM și guvern. Ascultați știrile Europa FM. Suntem din ce în ce mai puțini. România se află în primele 10 țări din Europa de Est, state în care populația va scădea cel mai mult până în anul 2050. Potrivit ONU, în perioada 2017-2050, populația României va scădea cu 17%. Iulian Ochi relatează. România este pe locul 7 în acest top îngrijorător condus de Bulgaria. Țara vecină va rămâne până în 2050 fără 1.700.000 de locuitori, echivalentul întregii populații a capitalei și a zonei metropolitane din jurul acesteia. De fapt, potrivit ONU, toate cele 10 țări ale căror populații scad cu cea mai mare rapiditate se află în Europa de Est. Japonia, probabil țara cu cele mai multe provocări demografice analizate, se află pe cel de-al 11-lea loc în acest clasament. Multe dintre aceste țări se confruntă cu dificultăți economice, populații care îmbătrânesc, lipsa forței de muncă specializate și, în unele cazuri, politici de emigrare restrictive. O altă cauză este emigrarea. În cazul României, tot datele ONU arată că peste 3.400.000 de români trăiesc dincolo de granițele țării. Știrile Europa FM la final. Vreme rece astăzi pentru această dată în sud, est și centru, local geroasă. Acum dimineață, maximele vor fi cuprinse în țară între minus 6 și 5 grade, cer variabil cu norări trecătoare, nord-vest, nord și la munte, în Oltenia și Muntenia, cu totul izolat vor fi posibile fulguieli. Nori în capitală în prima parte a zilei, apoi cer variabil, 1 grad este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! De câteva minute a început meciul Simonei Halep cu Carolina Plișcova în sferturile de finală ale Open-ului Australiei. Cehoaica și-a adjudecat primul set pe propriul serviciu, apoi a reușit repede break-ul, conduce acum cu 2-0. Dacă va reuși totuși să câștige astăzi, Simona va juca în penultimul act cu fosta lideră mondială și campioana Open-ului Australiei din 2016, Angelique Kerber, care a trecut lejer de tânăra americană Madison Keys, 6-1-6-2 în doar 52 de minute de joc. În vârstă de 30 de ani, acum pe locul 16 WTA, după un sezon 2017 foarte slab, Kerber este în mare formă la acest început de an. A câștigat turneul de la Sydney, iar la Melbourne a pierdut un singur set în 5 meciuri. Amintim, în cealaltă semifinală a Open-ului Australiei se vor întâlni a doua favorită, Caroline Wozniacki, și belgianca Elise Mertens. La această oră se desfășoară și semifinala probei de dublu, în care Monica Niculescu și Irina Begule înfruntă pe Caterina Makarova și Elena Vesnina, favorite numărul 2. Româncele au pierdut primul set la 4, iar în al doilea este 1-1. În turneul masculin, Hyun Chang a devenit primul sud-corean care ajunge în semifinale. Tânărul de 21 de ani a învins o altă revelație a ediției, americanul Tennis Sandgren, numărul 97 mondial, scor 6-4, 7-6, 6-3. Hyun Chang, locul 58 ATP, a eliminat în rundele precedente pe Alexander Zverev și Novak Djokovic, iar în continuare ar putea da peste Roger Federer, dacă elvețianul va trece de Thomas Berdych, meci programat după ora 10:30. Amintim, liderul mondial, Rafael Nadal, a fost nevoit să abandoneze ieri din cauza unei accidentări. El s-a retras în setul decisiv al meciului din sferturi cu Marin Cilici. Concordia Chiajna a remizat 2-2 într-un amical cu Grasshoppers Zürich. Ilfovenii au condus cu 2-0 prin golurile marcate în prima repriză de Bumba și Batin. Concordia va juca mâine ultimul meci de pregătire din Antalya cu Neftchi Baku. Neftchi Baku. Trebuia să vă dau și o știre bombă. Da, asta nu ne-am fi așteptat. Adică... Numai de-astea în desfășurare, ce credeți? Da. Și Concordia Chiajna pe lumea asta. Între timp e 2-1 pentru Makarova și Vesnina și e 3-0 Pliskova cu Halep. Aoleu. Asta, Pliskova are 3-0, servește Halep acum și are 15-0, în fine. Da, nu e neapărat o tragedie, a pierdut un break. Se poate... Da. Da, adică 3-0 nu e. Hai să vedem. Dar Dunea, dar putea să-l câștige. Da, ai alte discuții. A început foarte bine meciul. Primul game l-a judecat dificil Pliskova. A reușit de 3 ori să egaleze la 40 Simona, în cele din urmă a cedat, și apoi a făcut repede break Pliskova. Rămâne de văzut, na. E un meci echilibrat, sunt două jucătoare de valori sensibile egale. Vă ține la curent. A noastră e a noastră. Un lucru e cert, termină până terminăm noi emisiunea. Categoric, sper. Da, nu știm. Cred. Nu știm niciodată la tenis. Chiar vrei să joci până la 15 iar? Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Thank you. Stay Close to Me, Red Red Wine. Hai că e bine, e sărbătoare, avem cu ce. Bună dimineața, 7 și 19 minute. Ascultați Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața! Providența a răspuns rugilor noastre. A ieșit ieri doamna Vasilica Dăncilă, prim-ministru desemnat, și a făcut declarații. În sfârșit, a scăpat la microfoane, așa cum ziceam. Și după ce am ascultat-o, a fost ieri la o întâlnire cu